सारी दुनिया में तेरे जैसा कोई क्या होगा। सुन मेरे जाने जहां, सुन मेरे जाने जहां। सारी दुनिया में तेरे जैसा कोई क्या होगा। सुन मेरे जाने जहां, सुन मेरे जाने जहां। तुमको पाने के लिए सौ जतन मैंने किए। तुम मिले हो तो जले आस के कितने दिए। तुमको पाने के लिए सौ जतन मैंने किए। तुम मिले हो तो जले आस के कितने दिए। अब तो जीवन में गम का ना कोई साया होगा। सुन मेरे जाने जहां, सुन मेरे जाने जहां। हर जन्म तेरा मेरा यूं ही तो मिल। कुछ भी न रहा तेरी चाहत ने पिया। मुझ पे क्या जादू किया। अब मुझे तेरे सिवा याद कुछ भी न रहा। प्यार से प्यारा तेरी जैसा कोई क्या होगा। सुन मेरे जाने जहां, सुन मेरे जाने जहां। रही, हर कमी पूरी हुई। छीन पाएंगे कभी तुमसे गए दूरी हुई। आरज़ू कुछ न रही, हर कमी पूरी हुई। छीन पाएंगे कभी तुमसे गए दूरी हुई। मेरी आँखों में सदा अब तो ये चेहरा होगा। सुन मेरे जाने जहाँ, सुन मेरे जाने जहाँ, सारी दुनिया में तेरे जैसा कोई क्या होगा। सुन मेरे जाने जहाँ, सुन मेरे जाने जहाँ।